میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، ہر سنی بولے ہر قادری بولے ہر چشتی بولے نقش بندی بولے سوگر بلتی بولے اتاری بولے، ہاتھ اٹھا کر بولو اور زور سے بولو چلا کر بولو اور اونچا بولو، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، شہروں کو جگمگائیں گے پورا اسلام آباد سجائیں گے، شہروں کو جگمگائیں گے پورا وطن سجائیں گے، شہروں کو جگمگائیں گے پورا وطن سجائیں گے، جب جہنم لگائیں گے دنیا میں دھوم دھام، دھوم دھام سے میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، بولو سبحان اللہ، لوگ ہیں جو کہتے ہیں یوم صحابہ پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، انہیں شاعر کہہ رہا ہے کہ صحابی کے دن پر چھٹی مانگ رہے ہو، اور جس نے صحابی بنایا ہے، جو سمجھ گئے وہ بول گئے سبحان اللہ، جس نے صحابی بنایا شاعر اس کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے، پہلے نبی کا دن منا یوم صحابہ پھر منا، پہلے نبی کا دن منا یوم صحابہ پھر منا، پہلے نبی کا دن منا یوم صحابہ پھر منا، پھر سے یہ گیتے جائیں گے دنیا میں دھوم دھام، دھوم دھام سے میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، ہاں میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، ہاں میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، بولو نا سرکار کی آمد ہر دلدار کی آمد، آگے والوں بولو ہر بابا، پیچھے والوں بولو ہر جھنڈے لگرا کر بولو، پرچم لگرا کر بولو ہر پرچم لگرا کر بولو، ہر بابا میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، میلاد منائیں گے سنی دھوم دھام سے، ایسی بات کر رہا ہوں کہ اتنی زور سے سبحان اللہ کی آواز اس محفل میں نہیں آئی جو اب آنے والی ہے، بات ایسی ہے، شاعر کہتا ہے، اس دن کا واقعہ ہے جب پیدا ہوئے حضور، اس دن کا واقعہ ہے جب پیدا ہوئے حضور، جس دن زمانہ زمانہ زمانہ یہ زمانہ زمانہ زمانہ، جس دن زمانہ ہو گیا تھا سارا نور و نور، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، بگڑی بنانے نبیوں کا سالار آ گیا، اب توجہ رکھنی ہے، آئی صبیبہ بولا آپ کی ڈولا، آئی صبیبہ کہنے لگے بولا حق سے آج، تجھ کو بھتیجے سے نوازا ہے خدا نے آج، کر کے اشارہ انگلی سے جا تو آزاد ہے، بولا یوں بولا حق کے میرا دل بھی شاد ہے، مرنے کے بعد خواب میں مرنے کے بعد مرنے کے بعد خواب میں پوچھا کسی نے پھر کیا حال ہے تمہارا, کہو کیا گزر رہی ہے, کہتا کے بعد مرنے کی لاگت نہیں ملی, بس تیر کے گی دن مجھے ملتا گے دودھ بھی, جس انگلی سے صویبا کو آزاد کر دیا, ملتا گے دودھ پیر کے دن اس کی انگلی سے, اس نے خوشی منائی ہے اپنے بھتیجے کی, نہ کہ خوشی منائی ہے اس نے رسول کی, میلاد کی جزا جو ملی بھولا کب کو بھی, مہرون کیوں رہ گئے گا مسلمان, امتی ہاتھ اٹھا کر بولو نا, سرکار کی آمد دلدار کی آمد, اللہ کر بولو,